muszę się Państwu przyznać, że ten duet Vince Clark i Martin Gore jako VCMG no, nie do końca mnie przekonał tą swoją mieszanką muzyki techno, ale był pewien pozytyw tej współpracy. Zachęcił Martina Gora, by samemu też nagrał płytę z muzyką elektroniczną, instrumentalną. 3 lata później ukazała się płyta sygnowana po prostu jako MG. I teraz mały fragmencik solowej twórczości Martina Gora. Europa hymn. No dobrze, około depeszowej muzyki na dziś wystarczy, chociaż pewnie jeszcze nie raz będziemy wracali do takich dźwięków. Ciekawe, 3 muzyków Depeche Mode i bez muzyki Depeche Mode. Można? Można. Dobrze, od początku słuchamy raczej rzeczy starych, wykopanych z przeszłości, to teraz na momencik wyskoczymy do teraźniejszości, bo mamy nowy utwór od zespołu Sleaford Mods. Don't mess about. I make them kiss each other when my mum and dad go out. No messing, no curtain twitching, no stressing. I don't hang about. I get them down and dirty, then get them falling out, then get them flirty, get them throwing plates at each other, cause that's what it's all about. Now fuck off back to your own room. Well done. In the back room, when fuck all's going on, what's new? And the plated scenes of that. I live on a really depressing cul-de-sac. where couples get divorced and people come up that you've never seen before. Like that, smell of cigars and oil twat. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Hawk and Mindy, I got eagle eyes above me. I just hit it out. Invasion tan, stainproof kitchen mat. Ah, ass, pheasant just hanging about. Look at the sea patch on the fucker. Old man and his brother setting about. Stinks like an old body, like mornings on the body. Shotgun lagerotte, like porn up sticking constantly. Wi-Fi's gone all lo-fi, my arse is feeling too dry. Like crackers out at midnight, I can't be arsed with a bottle, alright? You're not from round here, crash landed about a week ago. Yeah, I feel for you, I do. The state of it is alarming, so don't presume anything, or Blue Monday will someday become you. Well, the furniture's the same, but the menu's rearranged, and your jokes won't land in the same space you're used to. You go too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. Too high, too low, it doesn't make a difference, I know. Too high, too low, but the system won't go. I looked out on the throne, outside of my window. Outside there wasn't anything nice to see. I wanted things to smell, like meadows not like hell. Dying dandelions and bumblebees. I looked out at the throne, outside of my window. Outside there wasn't anything nice to see. I wanted things to smell, like meadows not like hell. Dying dandelions and bumblebees. Tak, swój najnowszy album Spare Ribs zapowiada grupa Seaford Mods. Ta płyta po nowym roku, 15 stycznia, nakładem Rough Trade Records. No, chciałem sięgać po rzeczy nowe, współczesne, ale no, nie mogę odmówić sobie przyjemności, by nie przypomnieć Państwu tego utworu, który zresztą myślę, że słuchacze Trójki znają bardzo dobrze. Taki dosyć nietypowy utwór jak na ten zespół. On się pojawił na małej płytce siedmiocalowej, która dzisiaj jest poszukiwana przez wielu fanów polskiej muzyki elektronicznej i nie tylko. Zespół nazywa się Clinch, a utwór to oczywiście Latarnik. Thank you. Przyznam się Państwu, że dawno tego utworu nie słyszałem, ale postanowiłem dzisiaj razem z Państwem sobie go przypomnieć i no piękne to jest, prawda? Przynajmniej takie mam zdanie na temat utworu Latarnik grupy Clinch. Usłyszywszy Sleaford Mods, Nikifor podniósł wieko, aby włączyć pocztę i gorąco podziękować także za recall i sala solo z kamratami. Miło takie wiadomości dostawać o godzinie 5:20 rano. Miałem ochotę dzisiaj sięgnąć po jakąś klasykę z repertuaru grupy Yellow, ale ciągle mam takie nieodparte uczucie, że nie nasyciłem się jeszcze dźwiękami z najnowszej płyty tego zespołu, a ta płyta jest naprawdę bardzo udana. Jabababa. Nie wiem jak Państwo, ale ja zawsze uśmiecham się, jak słyszę ten utwór, bo Yellow ma to do siebie, że potrafi w człowieku wyzwolić pozytywne emocje. Jeszcze jeden nowy numer? Nowy utwór, przepraszam bardzo. Nie taki nowy, ale wykonawca jednak z tych młodszych. Grupa nazywa się Delphic, a utwór Submission. if it's a hunger from the heart. Trying to keep it all out of sight of mind, out of sight of mind. Trying to work a reason why I don't recognize myself. Less you expect from me, less you get. Every test you give me, the more I can remedy myself. I can't keep giving in to mistakes I made, the mistakes I made. Delphic i Submission. Nie wiem, kto wymyślił poniedziałek, ale mu nie wyszło, bo się nie chce, że jej, pisze pan Wojtek, który pozdrawia serdecznie z trasy Piaseczną Mszczonów. Pozdrawia cały zespół redakcyjny i budzikową rodzinę przy głośnikach. Oczywiście dołączamy się do tych pozdrowień i dziękujemy panu Wojtkowi za miłe słowa o poranku. Pan Wojtek jeszcze pisze, że nowe Yellow, owszem, fajne, ale stare, to jest to. To prawda. Chociaż ta nowa płyta, jak mówiłem chwilę wcześniej, bardzo miło mnie zaskoczyła. Tęsknią państwo za muzyką, za nową muzyką zespołu R? No ja nie mogę się doczekać, aż jakieś nowe dźwięki z tej Francji popłyną, no ale na razie możemy tylko wracać do przeszłości. To był początek kariery tego zespołu, ale jakże udany. Sexy Boy. Sexy Boy. Sexy Boy i grupa Air. Tak sprawdziłem w międzyczasie, czy coś się nie działo, co mógłbym przegapić, ale okazuje się, że nie. 8 lat od ostatniej regularnej płyty grupy Air, tej inspirowanej filmem Podróż na Księżyc. Ale to nie znaczy, że muzycy tego zespołu nic nie robią. Jean Benoit na przykład jakiś czas temu nagrał bardzo interesującą płytę pod szyldem Tomorrow's World. Fragmencik tego albumu, utwór Drive. Tomorrow's World, utwór Drive. Taki substytut braku właściwej muzyki grupy Air. Ja osobiście wolałbym jednak, żeby panowie razem coś nagrali i mam nadzieję, że jeszcze do tego dojdzie, ale jeśli takie dźwięki w zamian dostaniemy, no też nie jest źle. Dobrze, pozostaniemy we Francji. Jeśli chodzi o duety francuskie, to bez wątpienia jednym z bardziej interesujących jest także grupa Daft Punk. Ja przyznam, że nie wszystko i nie bezkrytycznie biorę od tego zespołu, ale jedną płytę nagrali taką, że do niej wracam z niezwykłą regularnością. To tylko muzyka niby do filmu, ale jakże piękna muzyka do filmu Tron Dziedzictwo. Dźwięki, które pojawiły się pod napisami końcowymi filmu Tron Dziedzictwo. Jeszcze troszeczkę cofniemy się w czasie, ale nie aż tak daleko. Ktoś tutaj chciał pościeluwy rano, chyba już za późno, ale z drugiej strony, czemu nie? Jeden z moich absolutnie ukochanych utworów od artystki, która nazywa się Björk. All is full of love. You did give up. odrobina miłości o poranku w poniedziałek za 11 minut, godzina 6. Odbiork. No dobrze, żeby nie było, że ciągle tylko starocie, to coś nowego. Zespół nazywa się All We Are i właśnie opublikował nową wersję utworu Not Your Man w wersji Sasha Funky Mix. I tak oto przy dźwiękach współczesnej elektroniki od zespołu All We Are dotarliśmy do końca naszego porannego spotkania z muzyką synth-popową, elektroniczną i generalnie wszelaką muzyką opartą o syntezatory. Ja nazywam się Michał Kirmuć, audycję zrealizował Maciej Załęcki. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, a zostawiam Was z muzyką grupy Hedone.